کم لذی ای تو کار کند کم. بالام کار من زوره. نه نه خان مکم تو ماری آوانی تر فری زمانی فرانسی دکید و ما مستعی کی باش دبید دل نیام. زور سپاس. من دل خوشم عزیز کم سالی کبیت ما مستعی قطابی کن و آنیم پیدلی تا. هیچ نیا. من تنها و آنی فرانسی با من دل بتو کند دلم و. اگر واش بید خان مکم زور باشتر لوی کار بکی لچش خانه ایوانیا ها خان مکم ها فیکی ها خاتو ایمیلیا خاتو سالی استا کاتی وانه وتنوه یا بله خاتو ایمیلیا بلان بیش اوی بسی جوری وانه وتنوه وره بولای خاتو منشن بسر چاو دی برو بخیرائی تکادکم فیکی کارکان لجاتی من بکا بله تکادکم لم رو بدو او کارکان بتنها انجام دادی دی بجوله خمد نبه دتوانم قاپکان بتنها بشون به اوی کس یارمتی مداد سیر که فرمو بیانی باش خاتو منشن بیانی باش خود آماده کردو بو اویوانه بمنالا کام بلید بله خاتو منشن سالی، پیویسته لبیرد نتی اوی که دوام لیه کردوی کاتی باو کد مرد بله بله، اما دوید تکال لیده کم خاتو میشن اکر مولات دام لیره بمین موا هرچی دعوت کرده کم براستی؟ دزانم، دتوانم وانی فرانسی با ماری اوانی تر بله موا لبر اوی اوانش حزده کن بیدنگ با قصه پروپوز مکا لسبه و لچش خانه کرده کهید بلام استاش لبر او سوزو نرمونیانی کل دلما دتوانی ارزوکانت زیب زیب کهید پیویست همش لبیر نکهید تیگه ایشتی؟ بله خاتو منشن بیانی باش خاتو منشن بیانی باش با رزو ور سونی بیانید باش خاتو سالی بیانی باش ماموستا دوورش هست بچی دکی کتو بوی با ماموستا من خوشحالم کوانه بماری و حورکانی بلیموا زور باشا چونیتی وانه گوتنو بخود بزی دیلم زور سواز ماموستا دوورش استاش دتوانی بچی پولکت بسر چاو خاتو منشن اما خاتو سالی نیا پیده چی حاله کرتی بید هاتو جورکه خواهن کاتوا چی؟ آه هاتو جورکه پاکیتوا بله راسته خیره جوره که خواهن کوا ای بوکس که کت نگل خود نهی نوا مامستا؟ اوه من بیزایم در چشخانه کرده کد بله، اما حالا خیزانی سروک شاروانیه که اشتیوانه بلته و نزور دل خوشم هاوریان چون که سالی وانه فرانسی من پیناله بله اگر باکن بزنه سالی وانه فرانسی من پیداله لم رو درم دینه لم قطاب خانه یا استاش آگه دارون من دالا بچوکه کن لجوره چی تروانه فرانسی ده خوینین تزم به نلافی جین ماری استا داروین بو اوه بله خانمکم من چیا من برونی قصب که ده توی چی بلی من زمانی فرانسی باجنیا وا دیاره وک خود دلی وایا داوالی بردن دکم باشه دتوانی بچی پولکی سالی باشه سالی بباشی وانا بلیوا بله خاتو میشن بشیلا توش لکم آده بی؟ میاو باشا ببی تنگیلی ربا میاو زور باشا لبروی امه کمانی که دخوینین ده بلان اصانکان و دست بیبکین خاتو سالی من ناتوانم وشه فرانسی کم بباشی لبر بکم و منیش بله منیش خمتانه بی باوشکان لپیش خومان بلینوا با نمونه اما بشیله بشیله؟ میو اما نایویتی بشیله با فرانسی واتا لوشا دی بیلی نوا لوشا شیلی که قلوبی با فرانسی دلن ال ای گوشا ای گوشا جوان با فرانسی واتر جولی جولی باشا میاو فرانسی و تا لو فشیشا دی با پی کابیلی نوا لو فشیشا وانا خویدن بمشه ویزر خوشو آسانا پیم نوتی؟ بله جاری کتر دیلین پشیلا لوشا جوان جولی قلو کخو لوشا جولی کخو لوشا جولی کخو دی لوشا جولی کخو تو آبوی لرک خسنی قابه کن؟ بله دبی ابرو بچی بوشت کن لباسار اگه در باشد بگران نکری بسر چاو خاتو مولی بسر چاو بره جمز هندت ما بازار للالا لوشا جولی گخو تگیشتن دی بیلنو لوشا جولی گخو زور زور باشا جاری کتر لوشا جولی گخو باشا ماری جوان معنی چی با فرانسی؟ اینا راستا امیلیا بله خوشکم آیا دزانی لده هاتو داد سون مامالا لگل سالی دکمو سون بکاری دینم؟ نازانم وابزانم لبیرتا که مردنی باوچی سزیانی چی گوری لمختاب خانه دا دیتا و بیرت؟ بله دزانم بوی لیر با تو خزمت کر بلا مونده بس نیا بیر لوا دکموا که بی کمه ماموستا لمختاب خانه یا ام من داله زور حزیل خویندنه من دل نیام پاشتن ساله چی دی که بیتگل زمانی فرانسی زور چی دی که فیرده بی امش دبیت هوی اوی خرزو تیتونی ماموستا یک من لکول بیتا و هاو کاریش من دکاد لبرای و بردنی امختاب خانه یا بیگو من موچشی ندیتی بیگو من دبی او زیانه که دوچاری خطاب خانه که من هد قربوی بکاته و چند گناحه دبی وک من تا دمری هر ببی موچه کار بکا چی دود؟ نه هیچم نگود بلام او که گوره بود دتوانه ایمه بجی بیاله نه به هیچ زورک لیستاو فیری دکمو بتوندی لگلی دت زولیم و با اوی کاته گوره بود نتوانه لبردم مراوسه تگیشتی؟ بله خوشکه کم باشا دستم با اوی بزنم شوازی و انوت نوی چونه؟ منه گوره و بچوک چیا؟ پیتر گو راستا، ای روشتونو غردن اپیر گوهی زور راستا، ای گریانو پیکنین غیر لوغی زور باشا، بابز بید امرو دیشالی، ببورا تکا دکم با تیروک ایک من بونا گیری و زور موانا خوین ها چی؟ چیروکیک تنباب گرموا سالی باکم ام کتیبه بوناردوم بیخوینوا اما چیروکی الفریدی گوره الفریدی گوره چیه؟ الفریدی گوره باشای کی باش بو حکم انگل ترای دکر دیش هزار سال و زور خوشویز بو ای بونار گوره بو؟ لبر اوی دانری خطاب خانه کانی انگل ترایا وزور پرتوکی ور گراه و تو سر زمانی انگلیزی زور باشا استا چیروکی الفریدی گوره تان بوده گرموا زور باشا اوکا زوری گرناشکانی انگل تارا للان هزکانی وایکین که ودا گیر کرابو پاش اوی الفریدی گورا نیتوانی خوی را گره برانبر به زکانی فایکنگ خوی و چند کسیگ لچک دارانی لناو دارستانک خوان شرده و الفرید نای خوی گوری و نی هشیچ کس بیناسه دستی کرد برای خستنوی چک دارکانی تا سر لنوی هرش بکاتا سر دشمنکانی لنیو دارستانکا گوگه گیان دوزی و داوای لخوانکی کرد کرمتیم داتو لوی خویم شرنه و که خوانی که کش نیک بو که دیزانی پاشا و شکدارکانی بوی داده ده برای و تا الفریدی ناسی راوچیکن تونه داو و به الفریدیان گود اگه داری اوکی که بی که خوان که که درستی دکا بلام الفرید بیرو خیالی هر لای وایکینگ بو بیری دکرده و تون تونی لنایو ببد لبر او اگه لکه که کنما ها؟ Ah! میاو. او خریشی چیت؟ او منداله نمی داوته دستو تایاریان لگل داب کهی تی گیشتی؟ راستا راستا واسده ده سالی به هنا مهری دور که روا نه دور نکو ما ازاری ده سالی ندید او چی رو که الفریدی گوری بوده خویندی نو تی دگی؟ چی؟ خاتو منشن راوستا برزوار خاتو منشن ام نیج وقت و لغمی وانه گوتنا و کبوم بایا هاتم تابزان ماموستای چی چونه سالی گمو گلتی ندکر بلکو با پیتسوانه و سلماندی که ماموستای چی زور چاکه بله دلنیاد دکم خاتو منشن بلان برزوار دزدانم تو لبرخوی نوی چی روگ لید دو هجداری پیدا نابی ام بکی چون که امنیش با امان شو چی رو چیم بود در جرماواتا بزار نبنو باشتریج لوانه که بگن او کاری تو کردید همان او کاره بو که جنکه با الفریدی گوری کرد باله او چی داله ای؟ اگر جنک الفریدی بناسی با او بیزانی با الفرید چیه او نیده ویره اوائی لیب که توش اگر سالی بابی و کزاران دولمند و لجیان دا بایا بیگو منم ندتوانی اوائی لیب که خاتون نده بایا ام کارب که او تماشای سیده کن باشی اویا سالی امرو تواب بوی لوانه اوتنود دی برو با کاری چشخانه بزوترین کاد بله خاتو منشن جاتی من چی تا بازار؟ بله، همو کارکانیشم برای کپیه چی انجام ده لپاری شد کرینه که وردش ماوتاوا هر وحا، پیتر شم دید لبازار پیترت بینی لبازار؟ بله، پیترم بینی و پیشم گد خاتو سالی بوتا ماموستای زمانی فرانسی پیتر زور دلخوش بو، بم حوالا براست؟ بله، پیم بله لگلوانه گد نو چونی؟ کاتک چی رو کن با ماری آنی دیگه دیگه رای و خاتو میشن و جور کود ها خاتو میشن؟ بله ویکی خاتو نیمن من سلامتم ویکی دای سالی ایستاد از بکاری چوش خانه بکا خاتو منشن و تیبا سالی بچه هر ایستادو کل کشکا پاکاتاوا دای بجوله بله کسی که زمانی فرانسی فرده کردن چی؟ ده سالی گرای و سرکارا که خوی با تو خزمت کر او ها باشترا Huh? هەستۆڤاش؟ خات و سالی، داوای لێبوردن دەکەم کە ئەو ڕۆهەندێک جیروگرفتم بۆ دروست کرد. نه نه پێویستە خۆ ڕاگر و ئازاوی. ئەمن دڵنیام کە دوا ڕۆژێکی گەشت دەبێ. دەی بە خودا دەست پێرم. خال لەگەڵ بەرزۆڤاش. من تا ڕادەیەک خەمی بەرزۆڤاشم بوو. لەبەر ئەوەی پارێزگاری لێ کردم. بە هیچ جۆرێک سۆز و وەفای ئەو لە بیر ناکەم ئاتا مابم لە ژیاندا. لاڤینیای خۆپەرست و قین لە دڵ بەردەوامە لە ئازاردانی سالی و هەمیشە هەوڵ دەدات وا لە خات و مێنشن بکا تا سزای سالی بدات و بەرەقی هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکا. لە هەمان کاتدا مامۆستا دۆڤاش هەوڵ دەدا بڕوا بە خات و مێنشن بهێنێ کە سالی کچێکی زۆر ژیر و دڵپاکە.